الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بلیسنگز آف میلاد, فیضان میلاد سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. روزانہ ہی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بڑے پیارے پیارے مدنی پھول لیتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارا یہ نواں سلسلہ ہے. الحمدللہ ہم نے سیٹرڈے یعنی یعقوب ربیع النور سے پہلے ہی استقبال ربیع النور سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. کسی سلسلے میں ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات سنے, کسی میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہم نے مدنی پھول پیدائش کے وقت کیا انوار کی بارش ہوئی ہم نے وہ سنے, کبھی ہم نے اس سلسلے میں میرے آقا کے معجزات سنے, کبھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عادتوں کے بارے میں ہم نے سنا. آج ہم سننے جا رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایکسکلوسیوٹی, پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خصائص ہیں, جو اسپیشلٹیز ہیں وہ کیا ہیں. اور اس سلسلے کا ہم نے ٹاپک رکھا ہے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, آئی ونڈر او مائی کنگ واٹ شوڈ آئی سے اباؤٹ یو. یہ ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے. اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں سنیں گے, لیکن پہلے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا. جہاں کہیں دنیا میں موجود ہیں, با ادب اور فوکس کرنے کے ساتھ, توجہ کے ساتھ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا سلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. Translation from Kanz al-Iman. Undoubtedly Allah and His angels send blessings on the Prophet of Allah, the communicator of the hidden news. O you who believe, send blessings upon him and salute him fully well in abundance. Undoubtedly, those who annoy Allah and His Messenger, Allah's curse is upon them in the world and the hereafter. And Allah has kept prepared for them a degrading punishment. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, آیت درود جو ایسا لگتا ہے ہم روز کئی بار سنتے ہیں, سورہ احزاب 22 پارے کی آیت نمبر 56 اینڈ 57 کی تلاوت ہوئی. ترجمہ کنز الایمان اردو زبان میں سنتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو, بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ان آیتوں سے آج ہمیں کیا مدنی پھول ملیں گے ضرور سنیں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پر اب آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ اتنا خوبصورت جو آج ٹاپک ہے ہمارا, آئی ونڈر او مائی کنگ what should say about you, آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کے متعلق آپ اپنے اپنے بھی تاثرات, اپنے ذہن میں جو سوالات ہوں, خصائص میرے آقا کے آج ڈسکس ہوں گے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسپیشلٹیز ہیں, جو ایکسکلوسیوٹی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی. اور ایک اور سما بندھا ہوا ہے اس وقت دنیا میں, الحمدللہ عاشقان رسول جہاں ربیع النور ربیع الاول کی بہاریں لوٹ رہے ہیں, گھر سجا رہے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں, جشن میلاد منا رہے ہیں, وہاں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول سوئے حرمین بھی روانہ ہو رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا جو مدینہ شریف جانے کی تیاری کر رہے تھے. نعت خواں اسلام بھائی سے سلسلے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کون سا کلام پڑھا جائے, تو میں نے کہا مدینہ کی حاضری کا کلام جو امیر اہل سنت نے لکھا وہ کلام پڑھتے ہیں, جو جا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں. بلکہ کون ہے جو جانے کی تمنا نہیں رکھتا, آئیے تصور جانا میں گم ہو کر یہ کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زنوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ اب مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا, فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ, میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. اللہ سے اللہ رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے مدینہ ہے تیار سفینہ ہے گورا ہے مدینہ پر میں چل پڑا ہو پر گورا ہے مدینہ پر میں چل تو پڑا ہو پر افسوس سلیقہ ہے افسوس سلیقہ ہے نہ کوئی قرینہ ہے چند اشک ندامت ہے زاد سفر میرا چند اشک ندامت کے ہے زاد سفر میرا ندامت کے ہے زاد سفر میرا پلے میری عبادت کا پلے عبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے پلے میری عبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے مدینہ ہے تیار سفینہ ہے اے نور خدا کر اے نور خدا تو پے مرشد اے نور خدا چمکا تو پے خدا طفیل مرشد سرکار میرے دل کا سرکار میرے دل کا سرکار میرے دل کا بے نور نگینا ہے سرکار میرے دل کا بے نور نگینا ہے میں مدینہ ہے پیاز میں مدینہ ہے تیار سفینہ ہے روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا تھا روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا تھا مدینہ ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے میں مدینہ ہے تیار سفینہ ہے عطار کو گر تو بھی آقا سگے عطار کو گر تو بھی ٹھکرا دے کہاں جائے آقا سگے عطار کو گر تو بھی ٹھکرا دے کہاں جائے سگے عطار کو گر تو بھی ٹھکرا دے کہاں جائے سگے عطار کو گر تو بھی ٹھکرا دے کہاں جائے تیرا ہے یہ تیرا ہے تیرا تیرا تیرا ہے یہ تیرا ہے گولا کمینا ہے تیرا ہے یہ تیرا ہے گولا کمینا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل سلسلہ جاری ہے بلیسنگز آف میلاد. ہے راہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, I wonder oh my king what should I say about you. ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب نے آیت درود اور اس کے ساتھ ایک اور آیت تلاوت کی, آئیے چلتے ہیں اور اس آیت کے تحت امیر ہمیں مفتی صاحب کیا مدنی پھول دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. جی مفتی صاحب, actually when I was thinking which ayah I should recite I had in mind to recite وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, that also shows exclusive powers of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. But then my mind went to this ayah kareema, the ayat of durood. Well, this is very exclusive status of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ye keh sakte hain ki ye bhi khasaiyat mein se khasiyat hai. 100%. This is exclusivity of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Now let me remind our viewers, listeners, the translation of the verse, and then inshallah we'll discuss few madni flowers which from this ayah kareema. Undoubtedly Allah and his angels send blessings on the prophet of Allah, the communicator of the hidden news. O you who believe, send blessings upon him and salute him fully well in abundance. From this few issues emerge, and these are now the khususiyat or khasais or exclusivities of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Number one, recitation of durood sharif is superior to all the orders and the commandments, because in no other command has Allah Almighty included himself and the angels. For example, Rabb bhi shamil hai aur rishton ko bhi shamil hai. For example, we are doing it and you too should do the same. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to the believers that we in myself and the angels, we are doing it, so you too should do the same. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر, اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو, ہم تو کر رہے ہیں اب تم کرو, اس طرح دعوت دی جا رہی ہے. So therefore علماء کرام have said that this order is superior than the order of نماز, حج, زکات. All those are orders and are obligatory. وہ فرائض ہیں. Yes. But this is superior because Allah subhanahu wa ta'ala says that I and my angels are doing it. And oh believers, you should also do the same. Allah, Allah, Allah. So for this uniqueness, دس از اے سپیریئر ویری ہائی لیول آف عبادت. ٹھیک ہے, اب آپ سپیریئر کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ نماز بھی ایک حکم, نماز کا بھی حکم دیا گیا, زکوٰۃ کا بھی دیا, اور بھی بہت سارے احکام الہی ہیں, مگر یہ اس لیے سپیریئر ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس میں شامل ہیں, تو کیا درود پڑھنا بھی فرض ہے؟ یس, ٹو ریسائٹ درود شریف ونس ان اے لائف ٹائم, ٹھیک ہے, دیٹ از obligatory. زندگی میں ایک بار درود پڑھنا کم از کم وہ فرض ہے. ٹھیک ہے, and then there are other details of ahkam when the person is in the gathering, then when it's necessary, when it's not necessary, because the order has been given. Theek hai, so this order has to be fulfilled. And then number two, the second exclusivity, that all angels without distinction of rank at all times reciting durood on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. There's no big or no small. Allah, Allah, Allah, Allah. Every angel, whether they are the leaders of a particular group of angels or the four big angels, Allah, Allah, Allah, regardless of their ranks, Allah, Allah, Allah, they all are reciting durood upon the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aur angel ki tadad wo koi nahi gin sakta, wo is qadar hai. Kitab maine padhi thi aur میرے پاس اس وقت وہ مواد موجود نہیں, ورنہ اگر اس پر ہی پورا بیان کیا جائے کہ پہلے اینجلز کی قسمیں کتنی ہیں, فرشتوں کی اقسام کتنی ہیں, پھر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, ان گنت بے شمار, اربوں خربوں بھی چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے, اتنے رب کے فرشتے ہیں اور وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں. مجھے اسے ایک بات اور سمجھ نہیں آتی کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درود کی حاجت نہیں, جو کام رب کی طرف سے اور اس کے خربوں نہ جانے کتنے فرشتے پڑھ کر رہے ہیں, تو گویا یہ تو ہمیں سعادت دی گئی ہے کہ میرے بندوں تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ, یعنی ہمیں ایک چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کے اپنے درجات بلند کر لو, اپنی جھولی میں کچھ خیرات لے لو, ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ہے جہاں ہر لمحے کروڑوں درود پاک اور کروڑوں یوں سمجھ لیجیے انواروں تجلیات کی بارش. مفتی صاحب, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی جی, اس پوائنٹ the descending of mercy of Allah Almighty upon the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not dependent on our prayers. When nothing was in existence at that time too, Allah Almighty was bestowing His mercy and bounty upon His beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہ تھا جب سے برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ آج ہمیں مدنی پھول ملے, درود پاک پڑھنے کی چلے نیت کر لیں, آیت درود ہی کا ذکر ہوا ہے سبحان اللہ, اور یہ مہینہ, اس مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ علماء فرماتے ہیں جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں, اور ہمارا ایک مدنی انعام بھی ہے الحمدللہ, امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی انعام دیا ہے جس کے اندر یہ مدنی انعام ہے. کیا آج آپ نے روزہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں سلسلہ دیکھ رہے ہیں, میک انٹینشن دیٹ فرام ناؤ آن ورڈز ول ریسائٹ ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز درود پاک ڈیلی, کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روز پڑھیں گے, نیت کر لیجیے انشاءاللہ, اور میلاد کی برکتیں مزید حاصل کیجیے. ٹاپک ہے ہمارا آج, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, آئی ونڈر او مائی کنگ وٹ آئی شوڈ سے اباؤٹ یو. آج اس بات کو ہم انشاءاللہ مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایکسکلوسیوٹی ہے, جو اسپیشلٹیز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس کو خصائص کہا جاتا ہے, خصائص کبریٰ بھی کہا جاتا ہے, لفظ خصائص کو کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ؟ خصائص اصل جمع ہے, اور اگر ہم اس کی واحد کو جان لیں کہ وہ خصائص کی بھی سمجھ آ جائے گی, تو خصائص کی واحد ہے خاصہ, اور خاصہ کی جو علماء عربیہ نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ خاصہ تو شعی ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, کسی چیز کا خاصہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اسی میں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. اب اس کی مزید اگر توضیح کے لیے مثال عرض کروں, تو مثال کے طور پر انسان ہے, بولنا اور بولنے سے مراد لینگویج کو یوز کرنا, یہ انسان کا خاصہ ہے. ایک انسان بیک وقت کتنی ہی زبانیں جانتا ہے اور وہ بول سکتا ہے, دنیا میں کئی لاکھ زبانیں بولی جاتی ہیں, تو انسان کے علاوہ کوئی اور جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو زبان کو اتنے کمپلیکیٹڈ وے میں جو ہے وہ یوز کر سکے, استعمال کر سکے. حیوان ناطق بھی جی, حیوان ناطق بھی بہت بجا فرمایا آپ نے جی, اور اسی طریقے سے انسان کے پاس عقل ہے, اور ایسی عقل ہے کہ وہ عقل کے ناخن سے ہر مشکل کی گرہ کو کھول سکتا ہے. کسی سائنسدان نے کیا خوب بات کہی تھی, درست ہے یا غلط وہ الگ بات, لیکن اس کی عقل اس درجے پہنچی کہ اس نے کہا کہ اگر مجھے زمین سے باہر کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل جائے تو میں لیور لگا کر زمین کو اس کی جگہ سے ہلا سکتا ہوں. تو یہ انسانی عقل ہے. تو عقل جو ہے وہ انسان میں پائی جاتی, کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. تو یہ عقل انسان کا خاصہ ہے, زبان کا استعمال, زبان کو استعمال کرنا, بولنا, یہ انسان کا خاصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں, اور آپ کے علاوہ کسی نبی کو یا کسی انسان کو وہ چیزیں نہیں عطا کی گئی. تو یہ خصائص جو اسپیشلٹی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ یوں تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات ملے اور ایسے ایسے معجزات کے آج پڑھتے ہیں تو عقل بھی حیران ہوتی ہے اور ان کے درجات اور مرتبوں کا مزید یوں سمجھے ذہن میں عزت, مزید دل میں مزید عزت بڑھ جاتی ہے. مگر میرے آقا وہ ہیں, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. وہ اسپیشلٹیز ہیں, وہ خصائص ہیں جو میرے آقا ہی کو ملی. آج ان خصائص کا تذکرہ ہوگا. کچھ بیان کیجئے, کچھ خصائص بیان کیجئے جو اسپیشل تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی کے سب سے خاص اور اخص الخواص حبیب جی ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں. تو اگر ہم نسبت کی طرف دیکھیں کہ جو آپ کو اپنے رب سے حاصل ہے, تو خصائص سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ رب تعالی کی سب سے بہترین تخلیق اور سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اب غور کریں کہ ایک چیز رب تعالی بنانے والا ہے اور محبوب بننے والے ہیں, وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے, اور بنانے والا اتنا عظیم ہے, اتنا عظیم ہے, اور اس نے جو بنا ہے اس کو جب بنایا اور اس کو خصوصیات دی, تو آپ غور کر سکتے ہیں, صرف اتنی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خصوصیات کیسی کیسی ہوں گی. احسن منکم لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. واقعی کیا کیا عطا فرمایا ضرور سنیں گے, لیکن کچھ آپ کی کالز اور کچھ آپ کے میسجز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ٹاپک بہت پیارا ہے, اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جس کا ایک جز ہم نے چنا ہے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کچھ کالز, کچھ میسجز, پھر اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنیف, سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. یہ بجلی کو فلاد میں دیکھتا ہوں, مجھے بہت بےحد پسند آ رہا ہے. ممکن مجھے صبح کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیر رات تک دیکھتا ہوں, اتنا دل لگتا ہے اس چینل دیکھنے میں میرے کو انشاءاللہ. اور اس سے دل کی اتنے ارمان بھی خوش ہوتے ہیں کہ آقا کا جشن ولادت کا جو سما ہے دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہے, اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ کاش میں اپنے ہندوستان میں ہوتا تو جشن ولادت کے جلوس میں جاتا ان شاء اللہ. حضور میرے کو ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی, صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بارہ نور. ماشاء اللہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ بارہویں تک انشاءاللہ بہت کچھ دیکھیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. ہمارے سلسلے کی مفتی صاحب, یہ جو روزانہ کالز آ رہی ہیں کہ ہمیں صبح کام پہ جانا ہوتا ہے آپ سونے نہیں دیتے, اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہوا. ایک بہت بڑے عالم دین تھے, ان کے پاس ہمارے یو کے کے اسلامی بھائی گئے ملنے, اور وہ جا کر ملاقات کی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت مدنی چینل کے بارے میں کچھ تاثرات دیں. کہتے ہیں بہت اچھا چینل ہے لیکن ایک بڑی خامی ہے اس میں. اسلامی بھائی تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے, پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو کہتے ہیں کہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ جب شروع کرتے ہیں تو میں بند نہیں کر سکتا ہوں, تو میں رات رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں. چلے, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رومان اتاری ہے، میں کھوکرا پر مہیر سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت بہت بہت اچھا ہے. میں رات میں کہاں پہلے فلمیں ڈرامے گانے بازے سننے والا تھا، لیکن ماشاءاللہ جب سے آپ کا یہ نیا پروگرام آیا ہے بہت اچھا پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے جاری رکھیے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہر مہینہ اب یعنی کہ ہر 12 اپریل کے بعد بھی یہ پروگرام جاری رکھیے. میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، بس دل چاہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی میں سوؤں. ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. باپا جان کی من کپت میں سننا چاہتا ہوں، میں نے بہت دنوں سے سنی ہے، اگر آپ لوگ سنا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ عبدالخلیل بھائی ہیں، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسی اب من کپت ہم سنیں گے. مسلک کا تو امام ہے جو بہت اچھا وہ پڑھتے ہیں اور آخر میں سنیں گے. اور آپ نے ایک بات کہی کہ سلسلہ جاری رکھیں. دیکھیں بھائی سلسلہ جاری رہے نہ رہے، آپ نے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنی ہے، یہ آپ نیت کر لیں. مدنی چینل تو جاری رہتا ہے نا، اب یہ لائیو سلسلہ نہیں ہوگا تو کچھ اور پیاری پیاری باتیں ہوں گی. اب توبہ کی ہے تو پکی توبہ کر لیں انشاءاللہ، اب فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں مدنی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہوں دعوت اسلامی میں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رائے مہربانی ذرا تفصیل سے بتا دیں. کہاں سے کال تھی؟ ابھی مدینہ سے تھی. ذرا دوبارہ چلائیے کال. السلام علیکم. جی بابا. میں محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں مدنی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہوں دعوت اسلامی میں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہربانی ذرا تفصیل سے بتا. دعوت اسلامی میں جس کو شامل ہونا ہے اس کے لیے کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، کوئی آپ کو انٹرویو نہیں دینا پڑے گا. یہ تمام عاشقان رسول کی تحریک ہے. ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ، آئیے دعوت اسلامی کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. آپ تو باب المدینہ کراچی میں ہے، کل ہی آ جائیں فیضان مدینہ. امیر علیہ سنت بھی آئے ہوئے ہیں، مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کریں. اور آپ کا یہ آنا ہی سمجھ لیجئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا. یہاں نہیں آ سکتے جو دنیا بھر میں ناظرین ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اپنے قریب کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، وہاں اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اسلامی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ان کی بھی تربیت کا اہتمام ہے. ہم سے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر دنیا میں کہیں ہے کہ دعوت اسلامی والے ہمارے قریب کہاں ہیں، آپ کو اسکرین پر تھوڑی دیر کے بعد ایک ای میل ایڈریس دکھایا جائے گا، overseas@dawatislami.net. آپ اس ای میل ایڈریس پہ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کا رابطہ آپ کے قریب کے اسلامی بھائیوں سے، دعوت اسلامی والوں سے کروا دیں گے. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عرض ہے کہ آپ لوگ ایک نعت سنا دیجئے. بلغل بولا بکمال ہی کشفت بجمال ہی. بلغل علا بکمال ہی کشفت بجا بجمال ہی. بہت شکریہ. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں. شاہد اقبال اتاری ہیں، مجھے نعت سنا دیجئے اعلیٰ حضرت کی عید میلاد النبی کے حوالے سے. اچھا. ایتھنز گریس سے ہیں، کلام سنا دے خاک مدینہ ہوتی. آپ کا سلسلہ بہت بہت پیارا ہے اور ناتخواں اسلامی بھائی کی آواز بھی بہت پرسوز ہے یقیناً. اسد اللہ بھائی کلچی راتوں میں آپ کا سلسلہ باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. مجھے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی فرمائش کرنی ہے. میں ثاقب شہزاد بارسلونا آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں. شہزادہ اتار کوئی بھی نعت سنا دیں. شہزادہ اتار تشریف لے جا چکے ہیں. آئی واچ دس پروگرام ڈیلی اینڈ ماشاء اللہ انجوائے اٹ الاٹ. کین یو پلیز ریڈ نعت ہے کلام الہی میں شمس الدحا. اسی طرح زاہد صدیقی عرب شریف سے عبدالحبیب بھائی ایک نعت سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. عبدالحبیب بھائی تو نہیں سنا سکیں گے انشاءاللہ، نعت کا اسلام سنا دیں گے. خالد محمود اتاری فرام ناروے. میں ربیع النور شریف مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو. سوال یہ ہے کہ شرط لگانا جائز ہے کہ نہیں، اور جو طالب ہوتا ہے وہ بھی اتاری ہوتا ہے. آقا کی آمد مرحبا. بہت شکریہ آپ سب کا. ایک اور ہے، ٹھیک ہے، میسیجز میں نے کچھ پڑھ لیے. مفتی صاحب ایک دو جواب دے دیجئے، پھر ہم ناتخواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. طالب بھی اتاری ہوتے ہیں مفتی صاحب؟ یس، دا طالب آلسو کین کال ہمسیلف اتاری. ٹھیک ہے، نو پرابلم وتھ دیٹ. ٹھیک ہے. ون کین ریلیٹ ہمسیلف ٹو ہز استاد، ہز فیملی ٹرائب. Or if he has studied under 10 ustads, he can relate himself to one of them. So like this, if he got Piro Murshid and he got other shuyukh from whom he is taking fares and beneficence and he became talib, so he can, you know, have that nisbat, no problem. اب مثال کے طور پہ کوئی اشرفی ہے اور وہ طالب ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو اشرفی بھی کہہ سکتا ہے، اتاری بھی کہہ سکتا ہے؟ 100%. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. That person can call himself سنی، حنفی، رضوی. جیسے امیر علیہ سنت کے نام کے ساتھ بھی قادری، ضیائی، رضوی، اتاری، امیر علیہ سنت کا نام لکھا جاتا ہے. جی آپ دوسرا سوال تھا شرط لگانا، بیٹ کہیں گے اس کو؟ یا بیٹنگ it's in some cases, like when person makes a commitment, that would be called vow, taking a nazar, maybe a mannat. In that sense it would be allowed, but not in, you know, fighting or competitions or, you know. یہ ہوتا ہے بھائی یہ کام ہوا تو تم جیت گئے, نہیں ہوا تو میں جیت گیا, پھر پیسے بھی لگا دیے, تو پھر جوا کی قسم بھی ہو گئی, شرط بھی ہو گئی, تو یہ ناجائز ہے. منت اور نظر جو ہے وہ جائز ہے, اور اس کی کافی تفصیلی احکام ہیں. انشاءاللہ شاء اللہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ دیکھتے رہیں گے تو اس میں مزید, جب مدنی مذاکرے میں آپ سوال کریں گے تو مزید اس پر آپ کو مدنی پھول مل جائیں گے. نعت خواں اسلام بھائی, کافی ساری فرمائشیں, کچھ اشعار, کچھ نعت. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف دجا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول بھولا نور کا مسبو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا گے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بھر کر قصیدہ نور کا ہو گئی تیری غزل بھر کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اسپیشلٹیز آف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ایک ایسی اسپیشلٹی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کان نبیم و آدم بین الروح والجسد یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے آقا شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. ہم نے ایک پورا سلسلہ ہی اس پر کیا تھا کہ اول پہلی تخلیق کیا تھی, میرے آقا کا نور دنیا میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا, اور پھر دوسری اسپیشلٹی اول بھی ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف لا کر خاتم النبیین بھی میرے آقا ہیں, اول تخلیق کے حساب سے خاتم النبیین بھی آقا ہے. سبحان اللہ, مولانا حسن رضا خان صاحب کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, اے بزم رسالت کے چمکتے ہوئے مکتا تو نے ہی اسے مطلائے انوار بنایا. ایک اور بڑی پیاری خصوصیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام مخلوق پیدا کی گئی, ساری دنیا جو بنائی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا, یہ بھی خصوصیت ہے فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تمام آسمانی کتابوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی, گویا پچھلے تمام انبیاء میرے نبی کی آمد کی بشارت دیتے رہے, آسمانی کتابوں میں تذکرہ ہوتا رہا. جبھی تو ہم نعت میں پڑھتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. مفتی صاحب کچھ خصائص ہم یوں کرتے ہیں, خصائص تو ایسے ہیں بیان کرتے چلے جائیں ہمارے پاس الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ حصہ سب لیتے ہیں. آپ بھی مفتی صاحب کچھ میرے آقا کی اسپیشلٹیز بیان کیجیے. ایکچولی ایوری تھنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ویری اسپیشل. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آپ تو انگلش سے فارسی میں چلے گئے ان کے ساتھ. آل ایکسکلوزیوٹیز, آل بیوٹی, لائک حسن یوسف از یوسف علیہ السلام ایکسکلوزیوٹی, یو نو دم عیسیٰ اس عیسیٰ علیہ السلام ایکسکلوزیوٹی. یعنی دم عیسیٰ سے مراد جو دم کیا کرتے تھے یا یہ مراد بلوئنگ؟ ٹھیک ہے, blowing and you know مریض اچھے ہو جاتے ہیں, curing the person, making the dead alive, ید بیضاداری, this is just examples, you know, all these are exclusivities of the prophets and this is actually true what is being said in the شعر آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری, that all those beauties, all those exclusivities which the rest of the prophets had individually, جو سب کے پاس الگ الگ خصوصیت ہے, all are gathered in you, in one person, in one personality. So when you talk about his specialities, his, you know, اور اگر ان دو اسپیشلٹیز پر بھی بات کر لی جائے, اس پہ یوسف پر بات کر لی جائے اور دمے عیسیٰ پر بات کر لی جائے, تو میرے آقا کے حسن کی شان یہ ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ایکچولی دیر از نو کمپیرزن, کمپیرزن ہی نہیں, دیر از نو کمپیرزن سمپلی بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ون ہو ریسیوز ایوری تھنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالی. کیا بات ہے, کیا بات, اینڈ دین ہی بیکمز دا فرسٹ میڈیم اینڈ دین تھرو ہم ایوری نبی ریسیوز, ایوری ولی ریسیوز, سو ہو ایور ریسیوز وٹ ایور کمز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اسی بات کو, بلکہ یوں میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی ایک بات کو آپ نے شاید اچھے انداز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اٹس ان حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has said that اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives me and I distribute. واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ از دا گیور اینڈ آئی ایم دا ڈسٹریبیوٹر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرسٹ آف آل وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ اللہ گیوز از ناٹ مینشنڈ, کیا کیا دیا ہے. یس, اینڈ اٹس اے پرنسپل آف علم المعانی اینڈ بیان دیٹ وین دا معمول مین دا آبجیکٹ مفعول از ناٹ مینشنڈ, it means the maamool or the object is common, unrestricted. So Allah gives, what he gives not mentioned, that mean his ata, his grant is unrestricted. Allah koi uska ihata nahi kiya jata, no ihata, theek hai. And what he distributes, wa ana qasim, I distribute kitna, and what he distributes is also not mentioned. Hai hai. So the ata, the grant, is also common and unrestricted aur taqseem bhi and the distribution is also unrestricted subhanallah so there is no limitation actually there is no limitation a person must be foolish who will come and advise stay within the limit where there is a limit mufti azam ibn rahmatullah taala ka wo sher mujhe yaad aa raha hai jo chahenge jise chahenge ye use denge kareem hai یہ خزانے لٹانے آئے ہیں اور سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیاری پیاری باتیں مفتی صاحب دے رہے کچھ آپ بھی حصہ لے لیجیے آج ایسا لگتا ہے ہم جھولی پھیلائے دربار رسالت میں حاضری دے رہے ہیں کچھ خصائص انہی نیتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خیرات میں ہمیں بھی برکات مصطفیٰ مل جائیں جی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اتنے ہیں کہ اس جیسے ہزاروں پروگرام ختم ہو جائیں گے بالکل جی لیکن وہ بیان نہیں ہو سکتے لیکن صرف یہ کہ ہمارا نام بھی حضور کے مداح خانوں میں آ جائے کچھ عرض کرتا ہوں روزے الست میں جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس دن جس ہستی نے سب سے پہلے ربوبیت خداوندی کا اقرار کیا اظہار کیا وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی آپ نے سب سے پہلے بلا فرمایا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر انبیاء اور پھر اولیاء اور درجہ بدرجہ دیگر مومنین نے اس کا اقرار فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کسی نبی کو جسم کے ساتھ معراج پر نہیں بلایا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کی معراج روح کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہے اور اس کے بعد اس معراج کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا تمام غیبوں کا غیب جو پورے جہان سے پوشیدہ تھا وہ غیب اگر اس دنیا میں کسی نے دیکھا ہے تو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں جی اور آپ نے ایک اجمال خاصا بیان فرمایا تھا میں اس کی تفصیل جی کر دوں جی کہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا اور آسمانوں پر درج فرمایا اپنے نام کے ساتھ ملانا اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مولا مجھ پر رحم فرما میری بخشش فرما اور پھر یہ کہہ کر کہ یا اللہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ رب العزت جو جاننے والا ہے اس نے پھر بھی سوال کیا کہ آدم تم یہ بتاؤ کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی اور مختلف روایتیں ہیں تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ ہستی کے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ بڑی برگزیدہ ہستی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور جنت میں جو نام لکھا اس کی خلاصتاً عرض کر دوں حضرت شیش علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے تم میرے بعد خلیفہ ہو تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر from the start اللہ اللہ اس وقت سے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کے نام کا تذکرہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا خصائص بیان ہو رہے ہیں ٹاپک یہ ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کچھ آپ بھی حضور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نعمتیں اور خصائص کا تذکرہ کریں ایک چیز جس کو عام لوگ معیوب سمجھتے ہیں لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جائے تو وہ آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کی ہی خصوصیت ہے کہ اوپر والی چیزیں اور درجے اعلیٰ درجے تو اعلیٰ رہ گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بول و براز اور خون بھی پاک ہے اور جن صحابہ کرام علی مردوان نے وہ پیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لفظ یہ نکلے کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچھنے لگائے اور خون مبارک پی لیا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے پی لیا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک پیا, تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اس کو پی لیا, تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجدہ جاں فضا سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے آزاد ہو. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ چیز جو دوسروں کے لیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, خون جو ہے وہ ناپاک ہے, بولو برات سے لوگ یقیناً پسینے کو دیکھ لیجیے, یعنی وہ چیزیں جس سے لوگ کرائیت کھائیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ وہ ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. خصائص میرے آقا کے بیان ہو رہے ہیں. وقت ہے آپ کی کالز, آپ کے میسیجز کا ٹاپک بڑا پیارا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے ہیں کچھ آپ کی کالز, کچھ آپ کے میسیجز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عالم اٹی سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. مدینہ یاد آتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال میں کچھ پرابلم, دوسری کال سنا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ افتخار احمد سعودی عرب سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے, نیند بہت زور سے آ رہا ہے لیکن آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. عشاء الحمدللہ عشاء کے بعد سے پروگرام چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھائی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ میری بھتیجی جو ابھی 21 مہینے کی ہے, اسے ہمیشہ الٹی ہوتا ہے, وومیٹنگ ہوتا رہتا ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. اس کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عافیت دے, برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ سے بھی دعا کے لیے عرض کیا انہوں نے. جی ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری بات کر رہا ہوں, تحصیل شکرگڑھ ضلع نارواز. میں تمام دعوت اسلامی کو اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قدیر کیانی جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں, اور کیا صحابہ کرام نے بھی جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سلسلے پہلے ہم نے اس ٹاپک کو بڑا بریف, بڑا خلاصے کے ساتھ ڈسکس کیا تھا میلاد نبی منانے کے ثبوت کے حوالے سے. پھر بھی آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کریں گے, ضرور آپ کا جواب دیں گے. جی حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصیب خان ہے, میں ریاض سے بول رہا ہوں, میں سعودی عرب ریاض سے بول رہا ہوں, اور ہم میرے دوست سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں جشن عید میلاد. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے کیا اسلام دنیا میں تھا؟ میرے آقا کے آنے سے پہلے اسلام تھا یا نہیں تھا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں, لکھتے ہیں, آئی واچ دس پروگرام ڈیلی اینڈ ماشاء اللہ انجوائے اٹ الاٹ, کین یو پلیز ریڈ نعت ہے کلام الہی و شمس الدحا کنز الایمان. ایک اسلامی سوال ہے کہ کیا بیٹی کا نام کنز الایمان رکھ سکتے ہیں؟ نعت سنا دیجیے. صبح جشن ولادت, بشارت اتاری, بولٹن یو کے. ایک اور عمران اشرف اتاری ہیں لیسٹر سے, عبد الحبیب بھائی وی لو یو سلسلہ, وی وانٹ ٹو لسن اے نعت فرام یو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ وچ یو ریڈ ان برمنگم. ٹوڈے آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, مائی وائس از ناٹ گڈ ٹوڈے, سو ان شاء اللہ ان اینی ادر سلسلہ ان شاء اللہ ول ریسائٹ دیٹ نعت. یس اٹ از مائی فیوریٹ, ون آف مائی فیوریٹ نعت. مدینہ کا ذکر کس کو اچھا نہیں لگتا, لیکن آج ہمارے ساتھ عبد الخلیل بھائی ہیں, ان شاء اللہ ہم ان سے نعت سنیں گے. جی مفتی صاحب کوئی آپ. The first question I would like to answer in Urdu actually. جی کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم کو میلاد منانا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا, ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. جو چیز مسلمانوں کو اچھی لگتی ہے وہ اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. باقی یہ ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا, ہاں صحابہ نے میلاد منایا, اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے, بہت زیادہ بیان کر چکے ہیں اور اس کا بہت زیادہ ایک بریف سولوشن بھی مفتی صاحب نے ہمیں ایک فارمولہ دے دیا تھا کہ وہ چیز جو شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی اور اس کے بارے میں منع بھی نہیں ہے تو وہ جائز ہے, اور اتنا اچھا کام کہ جس میں عبادتیں کی جاتی ہیں تو کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں. جو امام عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ تھے تو وہ تیسری چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا تذکرہ کیا باب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو اس نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا تھا کہ جو محدثین نے بیان کیا اور لکھا صحابہ سے تابعین سے سن کر لکھا. اب اگر صحابہ میلاد کا تذکرہ نہیں کرتے تھے تو امام عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی صدی کے جو تو انہوں نے اپنی صحاح ستہ میں یہ باب کیسے باندھ دیا, یعنی جو محدثین نے باب باندھے صحابہ کا تذکرہ سنتے تو باندھے, یہ میلاد کی جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں یہ کہاں سے آئیں, صحابہ سے ہی تو آئیں, تابعین سے تو آئیں, یہ اور تو کوئی نہیں تھا بیان کرنے والا, اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ صاحب مشکات نے بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باب باندھا اور اس میں جو ہے نا وہ احادیث جمع کی. تو یہ کہاں سے آئیں, یہ صحابہ اور تابعین سے ہی آئیں. اس ٹاپک پر تو ہمیں اپنے مدنیوں کو اگر موقع دوں گا تو یہ ہماری فجر کروا دیں گے, اتنے سارے دلائل ہیں اور اس پر ہم نے پورا ایک سلسلہ بھی کیا ہوا ہے. مطلب دوسرا سوال کوئی ہو آپ کی طرف, کنز الایمان بیٹی کا نام رکھنا. ون کوشچن واز دیٹ واز اسلام دیئر بیفور جی اسلام, یہ بھی سوال ہے جی. ایکچولی the correct religion at any time is called Islam and can be called Islam. Even Judaism, Christianity at its correct time when the books were not distorted and the true teachings of religion were there. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور اس پر جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی اسلام پر ہی تھے, تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام پر تھے. So Islam is the in its literal meaning, you know, submission to the will of Almighty Allah عز و جل, تسلیم کرنا to accept the truth from Allah سبحانہ وتعالی via the Nabi. So there is Islam, so there is no really an issue on that. But of course religions before Islam are described with different names like Judaism and Christianity and etc. So that's fine. And Kanzul Iman, Kanz is actually a masculine name. Kanz is not a feminine name. And but in its meaning, kanz like treasure. Treasure can be a male, treasure can be a female. ٹھیک ہے, خزانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن عموماً یہ کنز الایمان مردانہ سا نام لوگ اس پر رکھتے ہیں. The kanz itself وہ مردانہ نام ہے. Yes, it doesn't have any sign of feminine in it. ٹھیک ہے, تالیس کی کوئی اس میں علامت موجود نہیں. Yes, but as I said, according to the meaning, it should be fine. I don't see a problem with that. ٹھیک ہے, because it when you go to the meaning and you say treasure, ایمان کا خزانہ, تو خزانہ جو ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں ہو سکتا ہے. بہرحال آپ رکھیں گے تو ناجائز تو نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اس کے معنی اور اس کے وہ بھی چیزیں بتا دی گئی ہیں. کچھ کلام کے اشعار, بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں, کچھ اشعار پڑھ دیجیے انشاءاللہ, پھر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے جائیں گے, لیکن کچھ خصائص مزید بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا تو شم میری سارت ہے عالم تیرا پروانہ تو شم میری سارت ہے عالم تیرا پروانہ تو تیرا پانی آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری سالت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک فرمائش اور بھی پوری کر دیجیے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ خدا ہے راہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے خصائص میرے آقا کی اسپیشلٹیز ایکسکلوسیوٹیز جو ہیں اس پر آج الحمدللہ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں بہت ساری ہم نے سنی کچھ اور سنتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا جو شرف عطا کیا گیا وہ ہم نے سنا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا یہ بھی میرے آقا کی ایک اسپیشلٹی ہے ایک خاصیت ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی سبحان اللہ. ایک اور بڑا پیارا خاصہ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو آیت الکرسی عطا کی گئی, یہ بھی میرے نبی کا خاصہ ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئیں, سبحان اللہ. کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے, کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. حضور کچھ اور اری باری پھر انشاءاللہ. ایکچولی ون خصوصیت تو ایکسکلوزیوٹی از دیٹ اینی تھنگ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹچڈ, آئے آئے کیا بات, وڈ ناٹ برن ان دا فائر. اللہ اللہ اللہ. ونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہاز ہوم ٹو وزٹ ہر, شی واز میکنگ روٹیز یو نو اوون بریڈ ان دا اوون ان تندور, اینڈ ایز اے سائن آف لو اینڈ سپورٹ اینڈ فرینکنیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ٹو لیٹ می پٹ سم روٹیز, یو نو بیک سم روٹیز. یعنی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک. یس ٹھیک ہے. So he put some rotis in the oven. So after a while when Hazrat Bibi Fatima Az-Zahra radiallahu ta'ala anha saw those rotis were not cooked. Hmm. It was still like a fresh dough. Achha, wo aate ka aata hi raha, roti nahi bani wo. Yes. Achha. So she was worried what's happening. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw some signs of worry on her face and he asked her, what is wrong? She replied that very strange that the rotis tandoor mein rotiyan hain aur pak nahi rahi hain, that you put a not cooked a not baked and the others which I put are cooked. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, oh my beloved daughter, don't you know that whatever is touched by my hands or my body will not burn in the fire. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص بیان ہو رہے ہیں اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ملاقات شروع ہونے والی. آئیے باپا کچھ فرما رہے ہیں وہ سنتے ہیں. جمع کروا دیں یہاں مدنی تربیت گاہ پر اپنا نام اور ایڈریس ٹیلی فون نمبر وغیرہ, کیونکہ یہاں شاید ہو سکتا ہے نعتیں پڑی جاتی ہوں تو پھر تو آواز بھی پوری سمجھ میں آنا مشکل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی ان شاء اللہ. وہاں بھی کلام پڑھے جائیں گے, یہاں بھی انشاءاللہ ہم کلام پڑھیں گے, آپ کو مناظر بھی دکھاتے رہیں گے. عاشقان رسول جو ہیں امیر علیہ سنت سے ملاقات کے مشتاق ہیں. بڑے دنوں بعد یہ موقع آج ملا ہے, لائن لگ چکی ہے, رات کا پہر ہے اور انشاءاللہ آج سحری بھی ہوگی امیر علیہ سنت کے ساتھ, تو مدنی پھول امیر علیہ سنت سے لیتے رہیں گے. ہمارے سلسلے کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. کچھ آپ سب بات کر رہے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو ٹچ کر لیتے آگ اس پر اثر نہیں کرتی. ایسا ایک اور واقعہ بھی تھا نا, وہ ایک رومال جو تھا ایک صحابیہ کے پاس, وہ اس کو گویا دھونے کی بجائے اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے. اور جی حضرت انس رضی اللہ, اور اس کو جناب وہ اس کو آگ میں ڈالتے اور وہ آگ اس میل کو جلا دیتی لیکن وہ رومال ویسے کا ویسے رہتا. ون انسیڈنٹ دیٹ وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ان ٹو کعبۃ اللہ ٹو بریک دا آئیڈلز, ہی ڈیڈ ناٹ بریک دیم ود ہز اون ہینڈز. ہاں, he actually asked Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ to do that. ٹھیک ہے. The علماء اکرام have written very interesting point. اللہ اللہ. I mean he could break himself. Why did he ask Hazrat Ali رضی اللہ عنہ? So they said because in breaking he would have touched the idols. اللہ اللہ. And whereas Allah سبحانہ و تعالیٰ has promised that إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمُ, that you and your idols which you worship, they are the fuel of Jahannam. So now, if Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's hand mubarak touched those idols, then they wouldn't have been burnt. کیسے جہنم میں جلیں گے جس چیز کو نبی پاک نے ہاتھ لگا دیا. شیخ محقق نے اللہ سبحان اللہ ایک خصوصیت آپ بھی بیان فرمائیں. صرف ایک وہ بات تو یہی ہے نا کہ جی چاہ رہا ہے کہ یہ بیان کرتے چلے جائیں لیکن ایک لمیٹڈ وقت ہے, کچھ حصہ آپ بھی لے لیجیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ ہے, کسی کو ایک خصوصیت حاصل ہو گئی, اسی طرح آپ کی ازواج متحرات جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, وہ ازواج متحرات نہیں ہے صرف بلکہ وہ امت کی مائیں ہیں, اور قرآن پاک میں فرما دیا گیا ازواجہ امہاتہم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. آپ کی جو امت ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے, ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات دیں, جو خصوصیات دیں جو اس سے پہلے کی امتوں کو نہ ملی, یقیناً یہ آقا کی خصوصیات ہے کہ ہم پر جو رب کا کرم ہوا وہ سرکار کے صدقے میں ہوا, وہ سرکار کی ایک خصوصیت ہے کہ پہلے کی امتیں جو دل کا ارادہ کرتی برائی کا تو وہ ارادہ لکھ لیا جاتا, خطا و نسیان معاف نہ کی جاتی, لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ خطا و نسیان اس امت سے معاف کر دی گئی ہے. دل میں ارادہ کرتے ہیں برائی کا وہ ارادہ لکھا نہیں جاتا. اسی طرح پہلے کی امتیں جو تھیں ان میں صدقہ جو تھا آگ آتی صدقہ قبول ہوتا تو کھا لیا جاتا, لیکن اس امت پر صدقہ جو ہے وہ دیتے ہیں دوسروں کو, ان کا بھلا ہوتا ہے اور ان کو ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح پہلے والی امتیں جو تھیں ان کی زکات ایک چوتھائی تھی اور ہماری چالیسواں حصہ 25% زکات دینی پڑتی, جی بالکل اللہ اللہ 1/4 یعنی, اور ہماری جو زکات ہے 40واں حصہ, یہ اس امت کی یعنی آسانیاں ہیں اور خصوصیات ہیں جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو حاصل ہوئی. پہلے والی امتوں پر تعاون جو تھا وہ عذاب تھا, اور ہماری امت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کی ایسی رحمت بنا دیا گیا کہ جو تعاون میں شہید ہوتا جو تعاون میں مرتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ دے دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک وہ عرض جو انہوں نے اپنے رب تعالی سے کی کہ اے میرے مولا کہ میں تورات میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ وہ صدقات کھائیں گے, جبکہ پہلے کے لوگوں کی صدقات آگ کھا دیا کرتی تھی, اگر صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ نہ کھاتی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان میں جو کوئی برائی کا قصد کرتا ہے تو اس کی برائی لکھی نہیں جاتی, اور جب ایک نیکی کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی لکھ دی جاتی ہے, اور جب نیکی کرتا ہے 700 نیکیاں بنا دی جاتی ہیں, ایسی امت کو میری امت بنا دے. تو رب تعالی نے جواب دیا کہ یہ میرے احمد کی امت ہے, یہ میرے حبیب کی امت ہے, یہ تمہاری امت نہیں ہو سکتی. کیسے خاص آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کے صدقے امت بھی خاص ہو گئی ہے. اے امتیوں اپنے آقا کے امتی ہونے پر فخر کیجئے. خصائص پر بات ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اب یہ شعر سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کچھ فائنل ورڈز, ہاں عیب تناہی یعنی تناہی جو ہے ختم ہو جانا, یہ بھی ایک عیب ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے عیب وہ ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو, آپ کے جو خصائص ہیں آپ کے جو برکت ہیں جو اوصاف ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. یہ ختم ہونا بھی جو ایک عیب ہے آپ کے اندر آپ کے اوصاف میں, یہ بھی عیب نہیں ہے. لا متناہی ہیں. اور واقعی ایک سلسلے میں ہم کیسے سارے خصائص کا تذکرہ کر سکتے ہیں. فائنل ورڈز فار دیٹ سلسلہ, پھر چلیں گے ہمارے ناتواں اسلام بھائی کے پاس, امیر علیہ سنت کا دیدار بھی کرتے رہیں گے اور امیر علیہ سنت کی منقبت بھی سنیں گے. لا متناہی من جہت العباد. اللہ اللہ اللہ. اچھا وہ اصل میں when we talk about exclusivities, one very important, vital, mashallah, an exclusive exclusivity is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is lawmaker. Subhanallah. He is authorized to make something haram which is halal. And he can make something halal which is haram. Allah Allah. Like he prohibited Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu to marry another woman while Hazrat Fatima az-Zahra radiallahu ta'ala anha is in his nikah. Whereas Quran gives permission. اللہ اللہ. یہ لیکن میرے آقا کا خاصہ ہے کہ انہیں روک دیا دوسرے نکاح سے. So that actually he made a different law. اللہ اللہ. For حضرت علی رضی اللہ تعالی. اللہ اللہ. جو کہا وہ شریعت بن گیا. Yes. That became the شریعت. And then on the incident of you know that کفارہ, the person broke the fast and you know I mean, he didn't have anything to pay. Then you know, a bucket of dates came. یار آقا نہیں اسے وہ جو ہے وہ ٹوکری دی اور وہ کہتا ہے آقا کسی اور کو تقسیم کیوں کرتے ہیں, میں ہی مدینے میں سب سے زیادہ غریب ہوں, کفارہ بھی ادا ہو گیا اور کھجوروں بھی وہ گھر لے کے جاتا. یو ٹیک دا کفارہ ہیلپ یور سیلف, یو اینڈ آئی کانٹ ڈو اٹ, نو مفتی کین ڈو اٹ. اسی طریقے سے ایک صحابی کی گواہی کو دو کے برابر قرار دینا. حج کے حوالے سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج ہے, تو آپ خاموش رہے اور آخر میں فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہر سال حج ہے تو وہ ہر سال ہو جاتا, تو میرے کہنے کی وجہ سے ہر سال حج. اللہ اللہ اللہ, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. چلتے ہیں ہمارے ناتخوا اسلام بھائی کی طرف, لیکن ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی ایک فرمائش آئی ہوئی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اور لکھتے بھی ہیں پرانی طرز میں. چلے جناب, کوئی پرانی طرز آپ کے ذہن میں ہو وہ طرز لے لیجیے, اس کے دو تین شعر اور پھر امیر علیہ سنت کی منقبت. ہم اپنے سلسلے کو یہ اختتام کرتے ہیں, کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ کل بھی بلیسنگز آف میلاد میں شامل ہو جائیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے, کلام سنتے رہیے اور امیر علیہ سنت کا دیدار بھی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ کر دیے جس راہ کر دیے اونچے بسا دیے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب ہو بھولا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اللہ کے ہیں. اللہ, اب سنتے ہیں امیر علیہ سنت کی منقبت اور دیدار کرتے ہیں امیر علیہ سنت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, مسلک کا تو امام ہے, اے یاس قادری تدبیر تیری تام ہے, اے یاس قادری یا قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے, یہ تیرا اونچا کام ہے, الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے, الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے, الیاس قادری سن جنت کی خوشبو سے زمانہ بہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ بہک اٹھا، فیضا بھی تیرا میں ہے، فیضا بھی تیرا میں ہے، فیضا بھی تیرا میں ہے، الیاس قادری فیضان تیرا میں ہے، الیاس قادری، الیاس قادری، سرمدی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جا میں ہے، الیاس قادری، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائے خواص کا، تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، پیارا تیرا کلام ہے، سچا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری ہے، دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام ہے، دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام ہے، دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام ہے، دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام، فیضان تیرا عام ہے، مقبول تیرا کام ہے، الیاس قادری، مقبول تیرا کام ہے، الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوا میں ہے، الیاس قادری، الیاس قادری، سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیر ہے بدرِ رضوی بھی تیرے کردار کا سیر ہے بدرِ رضوی بھی تیرے کردار کا سیر اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری کیا رکعت انگیز مناظر ہیں عاشقان رسول کس امیدوں کے ساتھ کن التجاؤں کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ اپنے پیر سے مل رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں اپنے لیے اپنی مشکلات عرض کر رہے ہیں اللہ والوں کے دربار میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں انہی مناظر کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں دیکھتے رہیے ایمان کو تازہ کرتے رہیے رات کے 3 بجے اگر کسی شخصیت کے لیے لوگ جاگتے ہیں لائن لگا کر ملتے ہیں اور ملنا اپنی زندگی کے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں یہ امیر علیہ سنت کا خاصہ ہے اور یہ خاصہ کیوں ہے آقا کی سنتوں پر انہوں نے عمل کیا اور یہی ہمارا کل کا ٹاپک ہے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے سنت کے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو کیوں ضروری ہے سنت پر عمل کرنا اور ہم نے اپنے ٹاپک کا نام اپنے سلسلے کے اس موضوع کا نام رکھا ہے ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا میں کیسا گھومنا چاہتے ہیں کل انشاءاللہ اس پر مدنی پھول حاصل کریں گے ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے ہیں مدنی امیر علیہ سنت کی ملاقات اور ایمان تازہ کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم